Ve taksisu sâdisu. Altıncı taksis. Et taksisu bin nisbeti ilel mütekellimi. Tamam mı? Et taksisu bin nisbeti ilel mütekellimi. Yani bin nisbeti ila men sadara hâzel kelamu minhu. Kendinden kelam sadır olana nisbetle taksis. Evet. Mislu kavlike. Selamun. Selamun aleyke. Selamun aleyk. Selam. Şimdi bu tam mütekellime nisbetle diyor ama yani kastedilen şudur aslında. Yani her nekire ki kendisiyle dua veya beddua. Dua veya beddua kastedilen. Her nekire İptidası sahiptir. Mesela bak. Selamun aleyke. Veylun leke. Veylun lillezine değil mi? Veylun leke. Selamun aleyke. Yani bu bir duadır. Dolayısıyla faydası vardır. Nekire eğer faydası varsa o zaman iptidası nedir? Sahiptir. Anlaşıldı. Evet. Mübtedeun nekira. Evet. Mübteda burada nedir? Nekiratın muhassasadır yani. Aleyke. Aleyke car mecrur fi mahalli raf ala ennehu haberul mübtedeyi. Mübtedan haber. Li tahassusihi. Tahassus ettiğinden dolayı. Değil mi? Li tahassusi kavlike selamun. Senin selamun sözün tahassus ediyor. Bin nisbeti ilel mütekellim. Tamam. Yani bin nisbeti ila men sadara hadel kelamu minu yedülle ala hadel ma'na. Bu manaya delalet ediyor. Yani selamun ne demek? Yani selami benim selamım aleyke demek. Yani selamun aleyke yani selami aleyke. Benim tarafımdan yapılan bu selamet duası senin üzerine olsun yani. Tamam mı? Esenlik duası. Hani bir nevi marifelik mi var orada hocam? Tabii marifelik var. Mütekelime nispetle. Tabii tahassüs ediyor yani. Hususileşme. Selamu aleyke yani. Selamun minkübeli yani. Benim tarafımdan verilen selam aleyke sana olsun. İd asluhu. Şimdi bu ne yapıyor? İlletini. Orada id asluhu. Aslu hadel kelam. Sellemtu selamen. Tamam. Sellemtu selamen demek. Çünkü selam arazdır. Kendi kendine kaim olmaz. Dolayısıyla faile ihtiyaç var yani. Selamun aleyk demek selami aleyk. Selami aleyk. Benim selamu aleyke sana olsun. Fehudifel fi'lu en nasibu lehu. Ma'a fa'ilihi. Fa'iliyle beraber onun nasbeten fiil hasbedildi. Sellemtu selamen. Selamun mef'ul mutlak. Mensubun ala ennehu mef'ulun mutlakun. Ne? Fehudifel fi'lu en nasibu lehu ma'a fa'ilihi. Yani hudifet el cümletül fi'liye. Öyle değil mi? Peki. Niçin hasbediliyor? Likasdil ihtisar. Yani. Likasdil ihtisar. İhtisar kastedildiği için. Peki. Fehudifel fi'lu. Tamam fiil hasbedildi. Ve udile. Ve udile minen nasbi. Ve udile minen nasbi iler ref'i. Yani guyyira i'rabuhu. Yani i'rabı ne yapın? Değiştirildi. Ba'de hadfil cümletil fi'liye en nasibetil lehu. Onun nasbeden fiil cümlesi selameni nasbetmiş olan sellemtü cümlesi hasbedilince selamen merfu oldu. Merfu kılındı. Aslı selamun yani. Oldu. Ha, sellemtü selamen meful mutlak mensub idi. Tamam mı? Evet. Niye? Li tahassusi bil kıyas ila kaile hadel kelam. Bu kelamı söyleyene nispetle ne yapmış? Hususileşmiş. Peki niye ref'a udül edildi? Onun illetini gösteriyor. Li kasdi devami ey el istimrar. El istimrar. Tamam. İstimrar ve devam kastedildiği için refra udül edildi. Yani li kasdi en yekuna selam ala sebil devami ve istimrar yani. Niye? Çünkü li enne el cümlete el ismiye li kevniha müellefeten min ismeyni iki isimden meydana geliyor. Selamun aleyk, selamun kain aleyk, yedül ala zati ve zat mimma yedun ve yestemir galiben. Tamam. İsim cümlesi öyle. Tedül ale devam ve istimrar. Devam ve istimrara delalet eder isim cümlesi. Selamun aleyküm. Mübteda haber oldu. Mübteda haber oldu. Cümle-i ismiye. Cümle-i ismiye. Tüfidu تفيد الاستمرار والدوام. تمام. أما بخلاف الجملة الفعلية ها؟ نيه لأن مركب من فعل بسمة. فيلس عرز البكاس يكتر. فيلم بكاس وان ما؟ يوم. زاتيه بكاس يكون. دولايسيلا bekaz o zaman hudusa delalet ediyor, teceddüde delalet ediyor yani. Yardımı yaptı. Yardım yaptığı zaman yardım yaptı, yapmadığı zaman da yapmadı yani. He? Peki. Bu anlaşıldı. Peki. Fekeennehu kâle. Yani izâ kânel emrüke fekeennehu kâle. Sanki şöyle demiş oldu. Selamun aleyk dendi. Fekeennehu kâle. Fekeennehu kâlel mütekellimu selâmi. Yani selamun aleyk diyen sanki ne gibi demiş? Selami aleyke. Selami aleyke. Yani bil idafeti ileyhi yani ila nefsihi kendine nispetle. Ey yani ne demek? Selamun min kıbeli. Selamun min kıbeli. Heh. Selami ben. Yani bunu niye koydu bunu selamun min kıbeli? Şuna işaret. Yani selami benim selam. Ulan senin nerede selamın var? Senin selamın Allah'ın selamıdır. Selamet kimindir? Selamet Allah'ındır. Selamet vermek, salim kılmak kimin? Allah. Yani selamun min kıbeli ile nereye işaret ediyor? Yani kardeşim izafet mecaziyedir yani. İzafet hakikiye değil. Selami benim selam. Nerede senin selamın? Allah'ın selamıdır. Selam hakikatte kimin vasfıdır? Allah'ın vasfıdır. Gayrisine muzaf olmaz. İlla bi tarikil mecaz muzaf olur yani. Anlaşıldı mı? Tamam? Peki. Peki, hada. Hada. Bu şimdi hada ile nereye işaret ediyor? İmma işaretu ila ennel hukme he, bu hüküm yani bi ennel nekirete yecibu en yecibu vaciptir nekre en tetehassasa hatta tek'a mübteden. Hususileşecek ki hususileşecek ki mübteda olsun. Hükmü. Tamam mı? Mübteda nekri olsun. He, hada nereye işaret ediyor? Hada işte bu. Yani ila, dedik yani hada ile nereye işaret ediyor yani? İşaretin diyor bak ila cevazil mübtede nekira. Mübteda nekri olması caizdir. İza tahassasat bi vecim minel vucuhi. Değil mi? He? Evet. Tahsil vecihden bir vecih ile hususileştiğinde ancak mübteda. Ancak bu huvel meşhu. Meşhur olan görüş budur yani. Yani tahassüs etmesi gerekir ki nekire müpteda olabilsin görüşü ulemanın çoğunluğunun görüşüdür. Ama bazı muhakkakın diyor ki tahassüse gerek yok kardeşim. Tahassüse gerek yok. Eğer ki bir nekireden faide hasıl oluyorsa nedir bu kadar tekellüfe girmesi yok sellemtü selamen idi, sellemtü asfeddi, selamen selamun oldu da selami demektir de bilmem ne bilmem. Şerrun eherre zâna bin ebu işte ma eherre zâna illa şerrun demektir de yok işte fiddari racülün demek işte yok racül yani mevsufun mevsufun bi sıhhati kemnihi fiddari bilmem ne bilmem. Bu kadar rakik değil mi? Bu kadar zayıf tekellüfe girmeye gerek yok. Ha, ama meşhur görüş budur. Ama bazı muhakkakın diyor ki bu kadar tekellüfata gerek yok. Efendim? Nekire müpteda olur mu? Olur. Eğer faide evet. Hasıl oluyorsa. Faide hasıl evet. Oluyorsa evet. Nekirenin müpteda olması nedir? Sahih. Anladın hadayı. Muşar-ı İlehi'yi anladınız değil mi? Evet. Hada yani cevazu en yekuna el mübtede nekireten müptede idâ tahassasa bi vecmin ma huvel meşhur şöhret bulmuş olan budur yani. Anladınız mı? Huvel meşhur. Şimdi bu oraya işaret yaptık onu veya şuraya da işaret olabilir diyor şerhlerde. Yani selamu aleyk'teki bu tevil huvel meşhur. Mutaarraf olandır yani. Bilinendir. Hada işte bu. Sizdeki o notta da onu söylüyor zaten. Değil mi? İkisini de vermiş hocam. Ha ikisini de vermiş. Nokta da onu vermiş. Bir 63 demiş kenara. Evet, ona da o, diğer tam, ikinci tevil İkisi de olabilir. Vermiş. Hada işte bu. Efendim yani kevnün nekireti kevnü sıhhati nekireti mübtedaen mübtedaen olmasın sıhhati idâ tahassasat bi vecmin ma tamam huvel meşhur el mutaaruf fîmâ beynehum. Fîmâ beynehum yani fîmâ yani beynehum yani. Huvel meşhur beynehum. Fîmâ'ya ihtiyaç yok ama götürmüş yani. Fîmâ beynehum yani beynel nuhat. Öyle kullanım var yani fîmâ beynehum diye öyle getiriyor ama ihtiyaç var mı? Yok. El meşhur beynehum yani beynel nuhat. Naibciler arasında meşhur olan görüş budur. Tamam. Peki. فِي مَا بَيْنَ النُّحَاتِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ Evet. وَقَالَ dedi. بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ Muhakkikin ulemadan bazısı ki bu da bununla kastedilen Fadıl bin Dehman denen bir zat imiş yani artık. Kimdir? Nuhat'tan biri. Efendi. مِنْهُمْ O muhakkikinden bazısı diyor ki medaru sıhhatil ihbari anin nekirati nekireden haber vermenin sahih olmasının medarı devran ettiği nokta döndüğü nokta yani neyi kastediyor nekireden haber vermek sahih midir yani nekreyi muktedâ yapıp ona haber vermek sahih midir sahihtir. Ha bunun medarı, bunun sebebi, bunun aslı mebniyun alel faide. Faideye mebnidir. Eğer faide varsa nekrenin iptidası sahihtir. Eğer faide yoksa nekrenin iptidası sahih değildir. Anladın mı? Faideyi faideyle şey yapıyor yani o. Diyor ki medarı yani sebebi, aslı. Aslı sıhhatil ihbari anin nekira. Nekirenin müpteda yapılıp da ondan haber, ona haber verilmesinin sahihliği, geçerliliği, yani sebebu en yasahha sahih olmasının sebebi. El ihbaru anin nekira. Nekireden haber. Yani nekire müpteda ona haber verilebilir mi? Sahih olur mu? Olur. Mebniyun alel fayde. Bu faydaya mebni. Eğer nekreden haber vermekte fayda varsa yasahu ce'aluha mübteda. O zaman o nekreyi mübteda kılmak sahihtir. Tamam sahihtir. Ve bila tekellüfü şeyin yani hiç bu anlattığımız külfete girmeksizin. Fiddar var mı? Fayda var mı? Var. Ya, tamam. Sahati. Yani bundan haber vermek sahihtir. O mübtedayı haber, o mübteda, o nekreyi mübteda kılmak caizdir. Geçerlidir. Anlaşıldı mı? La değil yani ha. Medarı, sebebi, aslı değil. La alâ mâ zekerûhû. La alâ mâ zekerûhû minet taksisâti. O taksisat vecihlerinden zikredilenlere değildir yani. Faideye mebnidir. Mebni alel faide. La. Yani la yubna alâ mâ zekerûhû. Nuhatın zikrettiklerine değil. Minet taksisat yani. Ma'yı beyan ediyor. O ma olur min olmaz. Minet taksisâti. Elleti yuhtacu fi tevcihatiha. Onun tevcihatında ihtiyaç duyuluyor ila hadihi tekellufatir rakike. Rakike zayıfe yani. Zayıf. Bu zayıf tekellufatı yani onu tevcih etmekte şimdi o nekreyi müpteda kılabilmek için diyorsun ki işte bu failin tahassüsü gibi tahassüs etti de şerrun eherre zanabin demek ma eherre zanab illa şerrun demektir de bilmem ne bilmem ne değil mi? Selamun sellemtü selamen idi de sellemtü asfedildi selamen selamın oldu selamın selamı idi. Bunlara hiç giriyor. Peki bunda bir fayda var mı? Var. Fayda varsa tamamdır. Müpteda olması sahihtir. Bu güzel. Muhakkakın bir kısım ulemanın bu söylediği görüş gayet güzel yani. Anlaşıldı. El vahiyeti. Vahiye yani bu da sıfatı kâşife gelmiş. Rakike deyince zaten anlaşıldı. O tekellüfler ki hep zayıftır. Zayıf. El vahiyeti. Vahi. Yani değersiz. Basit. Çürütülebilir. O zaman fe'ala hâda. Fe'ala hâda. Fe'ala mâ kâle bâdül muhakkikin. Yecûz en yukâle. Şöyle denilmesi sahihtir bak. Kevkebun. Kevkebun. Hiçbir tahsis yok. Tahsis veci yok burada. Kevkebun. Kevkebun. İnkabda es-sa'ate. Kevkebun yıldız inkabda. Maman inkabda sakat. Düştü. Es-sa'ate. Şu anda. Es-sa'ate olacak ama. O zaman farklı olmaz yani. Değil mi? Mesela diyorsun ki şemsün inkesefet. İnkesefet. Tutuldu. Tutuldu Esa'a. Şu anda güneş tutuldu. Kamerun. Kamerun. Ay. İn hasefe el leylete. Bu gece, efendim, bu gecede, Esa'ate, bu saatte. Peki bak, kevkebun, hiçbir tahsis veci var mı? Yok. Mübteda olması sahih oldu. İnkadda cümlesi de onun ne oldu? Haberi oldu yani. Ha. Ha. Aa, şöyle desen sahih olmaz. Kevkebun inkadda. Feynu la yecuz li ademil faide. Yani o da fayda yok. Yıldız kaydı. Yıldız düştü. Dedi ne? Ne zaman? Es-sa'a yani şu anda. Anlaşıldı mı? Fayda olacak. Niye? Li husulil faideti. Fayda hasıl olduğu için. Anladın? Fayda oluyor yani. Ha. Çünkü yıldızın düşmesi nadir bir iştir. Hafi bir iştir. Değil mi? Dolayısıyla tahsis olmadan da ne olabilir? Mübteda kılına. Kevkebun inkabba. Es-sa'a. Şu anda. Şu anda yıldız düştü. Bir yıldız kaydı. Vela yecuz ama caiz değil en yukale raculun kaim. Bak şimdi. Raculun kaim. Racul adam kaim ayakta. Ne fayda var? E normaldir yani her zaman bir adam ayakta olabilir ki. Öyle değil mi? Raculun kaim. Bunda da tam olmuyor ki hocam sıfat oluyor. Daha yok haber yap. Raculun kaimun dedin diyelim. Ne fayda var? Li ademiha. Yani li ademi husulü faide. Fi ceali racul mübteda. E mübteda kılmakta bir fayda var mı yani bila taksis? Kaimi de ona haber kılma. E niye? Çünkü adamın kaim olması kefirül vukudur yani. Öyle değil mi? Çokça vaku olan bir şeydir. Nadirül vuku değil ki. Çok olan bir şeydir fayda. Anlaşıldı? Ve hâzel kavlu ve hâzel kavlu yani mâ kâlehu bâdül muhakkik akrabu ile savâb. Doğruya daha yakın olan görüştür. Ve hâzel kavlu akrabu ile savâbi. Yani vecihi zahirdir. O da nedir? Faydanın hasıl olması. Bizim bir müptedayı müpteda kılmamızdaki amaç fayda var mı yok mu? E tamam fayda var. Fayda hasıl oluyor. Bir sonuç elde ediliyor. Muhataba bir mana ifade ediliyor. Bildiriliyor. Tamam. Tamam. Daha niye tekellüfata giriyorsun ki yok işte bu failin takassusu gibi takassus etti de yok mütekellime nispetiyleydi de yok şöyleydi de yok böyleydi. Bunlar vahiy, rakik, tekellüfat yani. Böyle de istimal varit olmuş yani. Ha. Vucuhun yevmeydin nadira. Vucuhun yevmeydin nadira. Tabi bunu zarfı nadiraya şey yapacaksın. Taluk ettireceksin. Vucuhun yüzler. Nadira dün yevmeydin. O günde parlar. Vucuhun bak. Değil mi? Müptida oldu. Hiçbir takas yok. Ama şey yaparsan vucuhun yüzler öyle yüzler ki yevmeydin o günde olan yüzler yaparsan yevmeydin zarfı yani vucuhuna sıfatı var o zaman takassus etmiş olur. Değil mi? O zaman takassus etmiş olur. Evet. Bu da bitti. Bunu da gönderdik. وَلَمَّ فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْخَبَرِ الْمُفْرَدِ Musannif Hazretleri müfret haberin beyanını ki bitirdi. Şer'a şimdi başladı. Fi beyan en yekun el haber cümleten. Bazen de ne olur haber? Cümle olur. Değil mi? Evet. Ve lemma kana el haberu el ma'ruf. Ve lemma kana ne zaman ki oldu el haberu haber. Öyle haber ki el mu'arraf. O daha güzel. El mu'arraf. Ma'ruf değil. El mu'arraf. Tarif edilen haber ki oldu. Fima sabak. Değil mi? Arkada geçen muarraf değil mi? Muarraf. Ve lemma kana haberul muarrafu bi şartı el ma'ruf yani ma'ruf değil muarraf. Nüskada nasıl? Evet. Ve lemma kana haberul muarrafu tarif edilen haber. Tarif ettiğimiz haberde ne dedik? Huvel ismul mucarradu anil avamilil lafziyyati el musnadu bihi el mugayiru lis sıfatil mezkurati. Böyle tarif ettik değil mi haber? Öyle demedik mi? El ismul mücerradu el müsnedü bihi el mugayiru lissıfetil mezkurati. Böyle tarif edince ne anlaşıldı? Haber, müfret haber. Halbuki haber bazen ne oluyor? Cümlede oluyor. Ha. Masabakta yani tarifinde geçti ki haber müfret. Müfret haberin tarifi geçti. Ha. Ne zaman ki وَلَمَّا كَانَ الْخَبَرُ الْمُعَرَّفُ fi ma sebaka. Ma sebakta arkada geçen bölümde yani. El haberu. El haber el mucerred el müsned bi el mugayir lismin mezkura diye yapılan tarifte ki tarif edilen haber ki oldu. Muhtasam bil müfredi müfrede ait oldu. Değil mi? Muhtasam bil haberil müfredi. Çünkü cümle olarak vak olan habere şamil değildir o. Likevnihi haberil muarraf fîmâ sabah. Arkada tarif edilen haber olduğu için kısmen minel ismi. İsimden bir kısım idi. Değil mi? İsimden bir kısım. Zaten nasıl taksir etmiştik? El ismul mücerradü dedik. El ismul mücerrad deyince ne o? İsim. İsim de müfrettir. Ha. O zaman felem yekün olmadığı felem yekün, felem tekün. Evet. Felem yekün, felem tekün. İkisi de caizdir orada, tamam mı? Felem yekün, felem tekün. El cümletü yani ismi yeten kânet ev fi'liyeten. İsim olsun, fiil olsun. Cümle olmadı dâhileten fihi fil haberil muarraf. Tarif eden habere dahil olmadı erade. Lemanın cevabı erade. Murad etti, istedi musanif. En yübeyyine. Beyan etmek istedi. İlâ enne haberal mübtedey kad yaka'u. Bazen vakı olur. Kad yekun cümleten. Cümle olarak da vakı olur. Yani ne demek? El aslu fil haber el ifrat. El aslu fil haber el ifrat. Haber de aslı ifrattır ama fakat yekunul habere cümleten. Bazen de ne olabilir? Cümle olabilir. Tamam. Eydan. Eydan ne? He? Eydan. Kema yekunul habere mufreden yekunu cümleten. Tamam. Eydan. Eydan. Yani kema yekunul habere mufreden يكون الخبر cümleten, cümlede olabilir. Fekale. Musannif Hazretleri ne yaptı? Buyurdu. Ne dedi? Evet, fekale dedi. Vel haber kad yekunu cümleten. Vel haber kad yekunu cümleten. Yani fiiliyeten ev ismiyeten. Cümleten, ismiyeten, isim cümlesi olur. Mithlu Zeydun Ebu Kaimun ve fiiliyeten, mithlu, efendim söyle, Zeydun Ebu Kaimun, evet, söyle, Zeydun Kame Ebu'hu, Zeydun Kame Ebu'hu. Kame Ebu'hu, yekumu Ebu'hu, ikisi de olur yani. Fil mazi olur, fil muzari olur, fark etmez. وَلَمْ يَذْكُرْ Musannif Hazretleri zikretmedi. Değil mi? Neyi zikretmedi? اَوْظَرْفِيَّتَ Zarfiyeti ise ne yapmadı? Zikretmedi. Şartiyeyi de zikretmedi. Zarfiyeti zikretmedi. لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ اِلَى الْفِعْلِيَّتِ Yani o fiile racidir. Eğer ki fiil ile müevvel ise. Değil mi? Yani زَيْدٌ عِنْدَكَ زَيْدٌ حَسَلَ عِنْدَكَ dersen o zaman hasıl asıl değil mi? Fiil cümlesiyle müebbet. Yok, Zeydun hasilun derse o zaman müfrettir zaten. Cümle değildir yani. Değil mi? Onun için zarfiyeti bir daha zikretmeye gerek yok ya. Ama onu da ne yapacak? Onu da ve ma vaka'a zarfen diye ifade edecek. Diyecek ki fel ekter en müebbel bi cümletin diyecek ona. Evet. Ve idâ kânel haberu cümleten. Haber cümle vakı olduğu zaman vel cümletü oysa ki cümle müstakilletün bi nefsiha kendi nefsiyle müstakildir. Yani cümle makabinden bağımsızdır yani. Niye müstakil oluyor? İhtimaliha alel isnadil müştemil alel müsned vel müsned. Müsned ve müsnedin ileyi şamil olan isnadı bulunduruyor. Cümlede ne var? İsnat var. O isnat da neyi bulunduruyor? Müsnat mı? Bitti zaten. Alacağını aldı. Mat adamının kelimetini bir isnat. Değil mi? Müsnedi var, müsnedi ile var. Arkaya ihtiyacı yok ki. Dolayısıyla kendi nefsiyle nedir? Müstakildir, bağımsızdır. La taktali. Orayı tavsiye edin. La taktali gerektirmez. La taktali gerektirmez. Neyi? El irtibata bağlantılı olmayı neyle? Bi gayriha. Gayrisiyle bağlantıyı ne yapmaz? Gerektirmez. Kendi nefsinde müstakildir, bağımsızdır. başka bir şeyle irtibat kurmaya ne yapmaz? İhtiyaç duymaz. La taktadî gerektirmez el irtibata bi gayrihi. Niye? Li ifadet ya faide tammeten. Değil mi? Faide tamme. Tam bir fayda ifade ediyor. Kame Zeydun dedin örneğe kime ihtiyacı var yani? Kame Zeydun, Kame Ebu. Müstakil. Peki, felâ budde. Şimdi bu fa mahzuf şarta cevap yapıyoruz ona. Felâ budde'yi ne yapıyoruz? Fa'yı mahzuf şarta cevap yapacağız. Tamam mı? İlâ kânel emr kedâlike felâ budde yani. Yani in kana al-khabaru cümleten ismiyeten kan fi'liyeten isim cümlesi fiil cümlesi fark etmez. Haber in kana al-khabaru cümleten cümle olursa fela budde fi'l cümleti vakiati khabaran. Evet. Haber vaki olan cümle neyden haber vaki olmuş? Anil mübtedai. Mübtedadan haber vakı olan cümleye mutlaka lazımdır. Min aidin. Bir ait lazımdır ki yerbituha bihi. Yerbituha o cümleyi bağlayacak. Bihi bil mübtedeyi. Mübtedaya bağlayacak. Yerbitu zâlikel aidu tilkel cümle. O cümleyi ne yapıyor? Bağlayacak. Bir mübtedaya. Ve yuhricu ve çıkartacak ha o cümleyi. Neyden çıkar? Anil istiklali. Onu müstakilliyetten çıkartacak, bağımsızlıktan çıkartacak da ve yec'aluha murtabitatan bihi. Yani o müftedayla bağlantılı hale getirecek. Zeydun kame ebuhu. O hu ne yapıyor? Zeyd'e rapt ediyor kame ebu cümlesini yani. Kame ebu bağımsız değil. Bağımlı bir cümle. Müftedaya bağımlı. O zamir çünkü müftedaya raci oluyor, dönüyor. Ve zalikel aidu imma damir. Evet. Ve zalikel aidu ellezî yerbituha cümleyi bağlıyor bil mübtedeyi imma damir. Ya damirdir yani aidun ilel mübtedeyi. He mübtedaya raci olan damirdir. Zeydun ebuhu kaimun. Böyle o umde olabilir. Burada mesela umdedir yani. Umde makamındadır. Değil mi? Mübtedada bulunuyor yani. Veyahut da Zeydun kâme ebûhû. Failde bulunuyor yani. Fadle de olabilir yani. Zeydun zed darabtuhu. Zeydun zed darabtuhu. Zeydun zed merartu bihi. Kemâ fil misâleynil mezkureyni. Fil metni. Metinde zikredilen iki örnek de böyledir. Ev veyahut da o ait nedir? İmma damirun ve imma gayruhu. Gayru damir. Damir değildir. Damirden başka bir şey. Nasıl bir şey? Kellami. Lam gibi mesela. Lam-ı cins dahil oluyor yani. Tamam mı? Kelam-ı cins elleti tedhulu ala fa'ili fi'leyil medhi ve zemmi. Medih ve zem fiillerinin fa'iline dahil olan lam gibi. Tamam mı? Medih ve zem fiillerinin faili ne oluyordu? İmma el muhalla bilamil cinsi ya lam ile muarraf olan oluyordu veyahut da ona muzaf olan oluyor. Değil mi? Fi ni'mer raculu Zeydun. Ni'mer raculu. Ne güzel o adam. Kim o? Zeydun. Tabi bu neye göre? Buradaki elif lam ait oluyor. Neye göre? Zeydun'un mübteda ni'mer racul cümlesini de mukaddem haber kılana göre. Yok. Zeyd'i mahzuf müfteda mahzuf müftedaya haber kılana göre işte ait lazım değil ki o zaman. Ni'mer racul'un Zeyd ile ne olmuyor? Bir ilgisi haberi olmuyor yani. Anlaşıldı? Tamam. Ala takdiri diyor en yekunel mahsusu müfteda. Mahsus mübtede olması ve makablehu yani makabli ne? Yani kasa fiilel medhi ve de haber olursa yani. Ha. Anlaşıldı mı? Peki. Dolayısıyla o şimdi elif lam. Öbür türlü olursa hocam. Evet. Ni'mer racul. Huve Zeydun mu oluyor? İkinci takdirde. Tabi. Mahsus mübtede haber olur. Huve yani huve el memduh Zeydun Zeyd'dir yani. El memduh Zeydun Zeyd. Şimdi ni'mer racu elif lam cins için olunca Zeyd de oraya dahil oldu mu? Oldu. Küllü ferdin min efradir rical demektir. Evet. Küllü ferdin içerisinde Zeyd de nedir? Dahildir yani. Öyle değil mi? Peki. Bu bir. Anlaşıldı burası. burada lamkas ahdi harici galiba. Lam-ı cins, lam-ı cins. Cins lam-ı ahdi, yok o uygun değil o. Ahd demiş yanda mı? Yanlış oldu. Lam-ı cins. Ahd olursa tek bir kişi olur. Yani zek de ona dahil olacak. Ni'me racul dediğim mi? Ni'me küllü ferden min efradı rical. Bunu silelim. Uygun değil o ahd için olmaz. Tamam. Peki daha nedir? İmma damirun ev gayruhu kellami dedi. Lam gibi olabilir. Daha ne gibi olabilir? Evet daha ne gibi olabilir? Başka? Ve vada'il muzheri. Ve vada'il muzheri mevda'al mudmeri. Ve vada'il muzheri ismi zahiri koymak gibi. Nereye koymak? Mevda'al mudmeri. Ait daha ne olabilir? Ve kevad'il muzheri. İsmi zahirin konulması. Nereye konuldu? Mevda'al mudmeri. Tamam. Zamir yerine ismi zahirin konulması gibi bir rabıt lazım gelir. Bunun örneği nedir? Nahu el hakkatü. Hakka. Mübteda şimdi. Ma el hakkatü. Ma el hakkatü. Şimdi bak şimdi. El hakkatü hakka. Kesin olan. Mel hakka. Mahiye yani. Mahiye. Mahiye. Dese yetmeyecek miydi yani? Mahiye. O ikinci hakka nereye gelmiş? Damirin yerine gelmiş yani değil mi? Heh. O zaman ne oldu? Ma, mübteda. El hakka haber, mübteda haber. Cümle, cümle birinci el hakkanın nesidir? Haberidir yani. Anlaşıldı mı? Daha ne gibi? Ve kevnil haberi tefsiran lil mübtedeyi. Ve kevnil haberi tefsiran lil mübtedeyi. Haberin mübtedayı tefsir edici olması. Evet. Haber mübtedayı tefsir ediyor. Yani bu da nedir? Eğer ki mübteda zamiri şan veya zamiri kıssa olursa kendinden sonra gelen cümle ne yapıyor? O şan zamirini tefsir ediyor. Müfessirdir yani. Tamam. Nahu. Ul hüve hüve eşşan. Dikkat. Allahu ehadun. Allahu ehadun cümle. Hüve damir-i şan, mahallen merfu, mübteda, evet. Allahu ehadundur. Nedir? Onun haberidir. O cümle. Ve gad yuhzefu bazen hasbi el-aidu ait, idâ kena damira. Ait damir olduğu zaman da ne olabilir? Hasbedilebilir. Tamam. Evet. Peki. Gayrisi hasbedilebilir mi? Eliflam hasbedilemez. Eliflamsız olamaz. Ni'menin faili eliflamsız olamaz. Evet. Değil mi? Ya ne olur? Ni'menin faili ne oluyordu? Ya eliflamlı ya muzaf veya nekreyle mümeyyez temiz edilmiş damir. Peki. Tabi ne zaman da ait alıyor? Likıyam-ı karinetin. Vakte kıyam-ı karinetin. Karine bulunduğu vakitte ait hasbeli. Nahu. El burru el kurru bisittine. El burru el kurru bisittine. El burru buğday el kürü ölçek bisittiğine dirheme. Bisittiğine dirheme. Dirheme temyizdir. Ve semnu. Ve semnu. Sem. Ya. Efendim. Ya. Menevani. Menevani. İki men. Bir dirheme. İki men. İki kilo. Bir dirheme. Bir dirheme. Şimdi bak. El burru mübteda. El kürü bisittiğine cümle haber. Burra raci bir şey lazım. Zamir nerede? Hasbedilir. Essemnu mübteda. Menevani bidiremin cümle haber. Nerede? Ait nerede? Ne demek? El kürü minhu. Bak. El kürü minhu bisittiğine dirhemen. Tamam mı? Ve menevani minhu. Min her essemni. Yani o yağdan iki men. Neyedir? Kaçadır? Bir dirhemin, bir dirhemedir. Burada hasbedilmiş değil mi? İlerine hudife yani. Evet, burada bakıyoruz cümle. Menevani bir dirhemin cümlesi. Essemnu müftedasının haberi. Elkürru bisittiğine dirhemende. Elkürru bisittiğine dirhemin cümlesi. Elburru müftedasının haberi. Ait minhular nerede? Hasbedilmiş. Mahsustur değil mi? İlla ennehu hudife. Hasb olundu. Niye hasb olunmuş? Bi karineti enne ba'i'al burri ve semni. Buğdayı satan, tereyağı satan la yusa'iru gayrahma. Başka bir şeyin fiyatını söylemez. La yusa'iru gayrahma. Sattığı şeyin dışındakinin fiyatını söylemez. Adam bağırıyor. Karpuz! Kilo 5, kilo 5, kilo 5. Demez mi lazım? Karpuz. Bu karpuzun kilosu 5, bu karpuzun kilosu 5. Önünde de karpuz. Kilo 5 dediği zaman elmanın kilosu 5 demiyorum. Karpuz diye bağırıyor. Karpuz 5 lira, 5 lira, 5 lira diyor. 5 lira. Kilosu 5, kilosu kilo 5. Kilosu dedi mi gene ona gider. Kilo 5, kilo 5 diyor. Kilo 5, kilo 5, kilo 5 lira. İyi de neyin kilosu? O karpuzun kilosu. Herhalde adam önünde karpuz dururken peynirin kilosunu söylüyor değil yani. Hatta kiloyu bile zikretmiyor. Örfen bilin değil. Tabii. Anlaşıldı? Evet. Vama vaka. Yeter.